دم دم کے میں ماری جاواں سونی بنو چنسی چمکے متے اتے جھومر دم کے پلکاں اٹھدی نے تھم تھم کے میں ماری جاواں تو ویکھ لئی اج رج کے اپنے ساریاں نو جیتی اپنے نے مل دے جا بنو پاوے خوشیاں تے دل داریاں سب دل دل ویکھ لئی اج رج کے اپنے ساریاں نو چھیتے اپنے دل دل جا بنو پاوے خوشیاں تے دل داریاں تم ہو غم کو چھپائے میں ہوں سر کو جھکائے کل ہو نہ ہو